również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiego MSZ-u rozmawiał z irańskim odpowiednikiem, tematem m.in. bezpieczeństwo Polaków. Świat komentuje przyłączenie się USA do wojny z Iranem, w tym serwisie reakcje brytyjskiej prasy. Policja w Gdańsku po raz kolejny udaremniła próbę zorganizowania nielegalnych wyścigów samochodowych. Polskie MSZ zajmie wkrótce stanowisko wobec wydarzeń ostatnich godzin w konflikcie izraelsko-irackim. Irańskim Stany Zjednoczone przyłączyły się w nocy do wojny z Iranem. Prezydent Donald Trump poinformował, że amerykańskie samoloty zrzuciły bomby na 3 miejsca związane z irańskim programem nuklearnym. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński poinformował, że minister Sikorski rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragacim. I to była rozmowa, która dotyczyła oczywiście bezpieczeństwa polskiej placówki dyplomatycznej, bo to jest jedna z nielicznych ambasad, która pozostała w Teheranie. Większość innych ambasad ewakuowała się, ale również dotyczyła ogólnie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i pan minister Radosław Sikorski usilnie namawiał ministra spraw zagranicznych Iranu do powrotu do stołu obrad dotyczących rozbrojenia nuklearnego i ograniczenia wzbogacania uranu. Uderzenie na cele w Iranie zmniejszyło niebezpieczeństwo, że Teheran zdobędzie broń nuklearną. To ocena brytyjskiego premiera Keira Starmera. O pierwszych reakcjach w Zjednoczonym Królestwie Adam Dąbrowski. Iran nie może zdobyć broni nuklearnej, a USA podjęły akcje, by zmniejszyć to zagrożenie. Tak sytuację ocenia premier. Keir Starmer znowu wzywa Iran do negocjacji. A w pierwszych analizach przewija się często jedno pytanie. Czy uderzenie nie zachwieje jednością środowiska Donalda Trumpa? Times przypomina, że idąc do władzy, Trump sugerował, że nie będzie się włączał w kolejne wojny. Dziennik podkreśla, że zaangażowanie na Bliskim Wschodzie powoduje podziały w ruchu MAGA, bo część jego czołowych postaci obawia się, że Stany czeka teraz długi konflikt, z którego nie będą w stanie się wyplątać. Co teraz? Jeżeli irańscy liderzy uznają uderzenia za ograniczone, może to prowadzić do bardziej wyważonej reakcji, ocenia Guardian, ale dodaje, że jeżeli Teheran uzna je za nieproporcjonalne, to odpowiedzieć może na przykład atakiem na amerykańskie bazy w regionie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policja po raz kolejny udaremniła próbę zorganizowania nielegalnych wyścigów samochodowych w Gdańsku. Kierowcy stuningowanych aut chcieli ścigać się w rejonach Westerplatte i Latarni Morskiej w Nowym Porcie. W obu tych miejscach pojawiło się też kilkudziesięciu policjantów, mówi Piotr Pawłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Co ciekawe, była to ta sama grupa, której tydzień temu pokrzyżowaliśmy plany. Wtedy nie udało im się świętowanie pierwszych urodzin swoich nielegalnych zlotów. Nie tylko nie doszło do wyścigów, ale też 4 pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy z uwagi na rażące przekroczenia norm hałasu. Do tego jednemu z uczestników zatrzymaliśmy prawo jazdy. Podczas nocnej akcji skontrolowano 39 pojazdów. 5 kierowców dostało mandaty, w tym za przekroczenie norm hałasu. Te auta dodatkowo odholowano na policyjny parking, a policja prosi o kontakt mieszkańców, którzy wiedzą, gdzie organizowane są nielegalne wyścigi. Informacje można anonimowo przekazać pod alarmowy numer 112. Prawie 1 300 000 złotych wsparcia otrzymają mazowieckie jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego, pieniądze trafią do 13 jednostek WOPR. Środki finansowe są bardzo potrzebne dla WOPR-ów. To dyżury ratowników, to przede wszystkim też doposażenie w sprzęt, w odzież, to szkolenia dla ratowników. Na co dzień dyżurują 7 dni w tygodniu. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Na przy okazji warto podać najnowsze statystyki. W czerwcu w Polsce utonęło już 21 osób. Najczarniejszy dzień to piątek, tylko tego jednego dnia utonęły 4 osoby. Muzycy ludowi z całego kraju zawitają do Kazimierza Dolnego. 27 czerwca rozpocznie się tam 59. edycja ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Nieodłącznym elementem festiwalu są targi sztuki ludowej. To święto dla twórców ludowych, mówi organizator targów Krzysztof Butryn. W tym roku będzie 80 twórców z różnych dziedzin sztuki ludowej, praktycznie ze wszystkich rejonów etnograficznych Polski. Rzeźbę, malarstwo ludowe, plastykę obrzędową, tkactwo. Też w tym roku po raz kolejny odbędą się warsztaty rękodzielnicze. A szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Centrum Spotkania Kultur Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dla was, ale też dla mojego wspaniałego gościa, muzyczne mni, którym mam nadzieję będziecie się delektować przez najbliższą godzinę popijając kawę. Tak, bardzo dobrze słyszeliście. Dzisiaj jest w studiu ze mną wyjątkowy gość, a zaproszenie go tutaj, nie ukrywam, było moim małym marzeniem, bo właśnie z nim, z jego niezwykłą wrażliwością muzyczną chciałem słuchać i rozmawiać o muzyce właśnie tutaj w swojej audycji. Z gośćmi, których do siebie zapraszałem wcześniej, słuchaliśmy różnych wykonań jednej piosenki. Tak miało być dzisiaj, ale zmieniłem plany. Okazało się, że podczas moich muzycznych poszukiwań znalazłem tyle ciekawych reinterpretacji i aranżacji nie piosenki, a piosenek pewnego brytyjskiego zespołu, który zresztą w tym roku obchodzi 40-lecie powstania. Dlatego tym razem zdecydowałem się, że posłuchamy właśnie ich utworów, które znacie, które zapewne zna też mój gość, ale w nowym, często zaskakującym umeblowaniu. A zatem za chwilę zdradzę, kto dziś ze mną w studiu. A tymczasem wsłuchajcie się w ten letni klimat pierwszej kompozycji i spróbujcie zgadnąć, jaki zespół miałem na myśli. Przypomnę tylko, że słuchacie audycji Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. You Mam nadzieję, że już wszystko jasne, przynajmniej jeśli chodzi o zespół, którego piosenek w różnych wersjach będziemy dzisiaj słuchać, bo to była kompozycja No Surprises zespołu Radiohead w wersji reggae, ale w końcu dzisiaj zaczęło się lato, a reggae, mam takie wrażenie, latem wchodzi najlepiej. A ze mną w studiu jest mój gość, wspaniały gitarzysta, producent i kompozytor, odpowiedzialny za brzmienie utworów Darii ze Śląska, Ignacego, Natalii Grosiak, Andrzeja Piasecznego, Wiktorii Zwolińskiej i wielu, wielu innych, przed państwem Błażej Sudnikowicz, czyli Lesman. Cześć, Błażej. Cześć, Bartek. Bardzo dziękuję za zaproszenie i witam państwa bardzo serdecznie. Powiedz proszę, czy ta kolejność, którą wymieniłem, gitarzysta, producent, kompozytor, to jest prawidłowa kolejność? Tak, jak najbardziej mi odpowiada. W pierwszej kolejności jestem, myślę, gitarzystą, później producentem chronologicznie, a jak widziałem w studiu, to już bywa bardzo różnie, ale może tak zostać dzisiaj. Super. Powiedz tak szybciutko, bo wiem, że to jest pytanie i temat rzeka tak naprawdę, taki twój stosunek do zespołu Radiohead i jakby to, co ci się kojarzy. Wiesz co, no to jest taka miłość, myślę, bezwarunkowa. Jeżeli jestem do takiej zdolny, to właśnie do tego zespołu, do Toma Yorka i Johnny'ego Greenwooda, więc tak mogę z pełną mocą powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo jest to inspirujący dla mnie zespół i ich solowe projekty też są dla mnie takie bardzo inspirujące, to co Johnny Greenwood na przykład robił też z polskim kompozytorem Pendereckim i solowe projekty Yorka śledzę, no jest to ogromna inspiracja zawsze dla mnie. To prawda. Dzisiaj będziemy troszeczkę w takim żywszym tempie, bo dużo przygotowałem różnych bardzo dziwnych wersji. No niby brak niespodzianek, a ogromna niespodzianka na początku ta wersja. Tak, to teraz, uwaga. Skoro lato stawia dziś swoje pierwsze kroki, to my razem z nim przed nami kolejna aranżacja jednej z ważniejszych kompozycji Radiohead. To też są kroki, nie jeden, nie dwa, lecz 15. How come I end up where I started? How come I end up where I went wrong? Won't take my eyes off the ball again. You reel me out and then you cut the string. How come I end up where I started? How come I end up where I went wrong? Won't take my eyes off the ball again. You reel me out and then you cut the string. You used to be alright. What happened? Did the cat get your tongue? Did the string come undone? One by one, one by one, it comes to us all. It's as soft as yours. Ooh. Niemiecki duet Olicia, zakotwiczony w Berlinie i w Dreźnie, tutaj w kompozycji 15 Step zespołu Radiohead. Jakie wrażenia pierwsze? No tutaj już Jorka bym usłyszał w tej aranżacji, we wcześniejszej nie. Wydaje mi się, że nie wiem, czy w ogóle tym wcześniejszą aranżacją słyszą na żywo kiedykolwiek i czy mu coś tam umierało w środku, w trakcie, czy nie. No, a tutaj już może sobie robił jakiegoś soft drinka po prostu. Już sobie wyobrażałem, jak trzęsie głową na lewo i prawo. Tak, tutaj też świetny jest w tej kompozycji ten rytm piątkowy, który tak za bardzo, to metrum piątkowe, które za bardzo w piosenkach nie jest zbytnio popularne. Chyba, że mówimy o Radiohead. No właśnie, no właśnie. Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej piosenki zespołu Radiohead. Piosenki, która ma w tytule to, co często z całą twórczością Radiohead mi się osobiście kojarzy. Mam tutaj na myśli ruch, ale też obraz, no i przede wszystkim ścieżkę dźwiękową. To your arms. zespół Cigarettes After Sex i ich wersja kompozycji Motion Picture Soundtrack. Powiedz, Błażej, czy któraś z piosenek zespołu Radiohead była ścieżką dźwiękową na jakimś etapie twojego życia? Tak, i w ogóle byłem ciekaw, czy puścisz coś z mojego ulubionego albumu, czyli Key Day, i to jest zdecydowanie soundtrack, który towarzyszy mi bardzo, bardzo często na różnych etapach. Dla mnie ten aranż jest takim pięknym przykładem, że ile znaczy piękna, dobra kompozycja, prawda? Że w oryginale jest to tak skomplikowanie zaaranżowane, a tutaj broni się to jako prosta popowa piosenka, i nawet jeżeli zamiast maybe mamy baby, to wciąż to bardzo działa na nasze emocje. To prawda, jakaś taka lekkość, ciężka lekkość, że tak powiem, tej piosenki, to znaczy emocje, które rzeczywiście wchodzą, unoszące się na jakimś takim po prostu lekkim strumieniu, lekkiej rzece tej jak wspaniałej harfa, która tam w oryginale kompozycji, właśnie. Dobrze, zostańmy zatem jeszcze w klimacie filmowości muzyki Radiohead. The drying of your tears today, we escape, we escape. Pack and get dressed. No No i proszę, nie trzeba być super znanym, żeby trafić w punkt klimatu i stworzyć swoją własną piękną wersję piosenki, w tym przypadku piosenki Exit Music, Music for a Film. To była Ava Archbold. Tutaj podczas słuchania właśnie wyrażaliśmy bardzo pozytywne opinie i dzieliliśmy się właśnie tymi smakami, które tam były. No wyszukujesz perełki. Piękna rzecz. Staram się rzeczywiście jakby sięgać tą ręką gdzieś tam głęboko po prostu w te zakamarki i znajdować artystów, którzy naprawdę tutaj mogą i moim gościom, ale też właśnie tutaj państwu sprawić miłe niedzielne przedpołudnie. To teraz chyba najbardziej pozytywna wersja piosenki, której zespół Radiohead chyba już prawdopodobnie nie chce nigdy więcej wykonywać na swoich koncertach. A szkoda. Już poznaję. Je n'ai pas une fois pu tenir ton regard. Tu as l'air d'un ange. Ta peau me fait pleurer. Et tu flottes comme une plume dans un monde merveilleux. Je voudrais être spéciale, car tu es si spéciale. Mais je suis Jean Bonjour. Naprawdę, tak się nazywa. 22-letnia pochodząca z Francji aktorka i piosenkarka w odświeżonej wersji piosenki Creep. To jest piosenka, od której zaczęła się moja miłość do zespołu Radiohead. Czy ty pamiętasz swoją piosenkę? Moją pierwszą piosenkę? Radiohead? Tak. Kurczę, chyba to było coś z OK Computer, wydaje mi się. Może Paranoid Android? Już nie pamiętam dokładnie. Mm-hmm. No. Ale na pewno to nie była ani pierwsza, ani druga płyta. Ja właśnie pamiętam, że ta piosenka Creep jakoś, ona tak nagle wjechała w MTV i po prostu miałem wrażenie, że mój telewizor puchnie. Grunge nie umarł. Tak, dokładnie, tak. Kurt Cobain się żyje. I jakoś tak te riffy gitarowe, które są w tej kompozycji, po prostu rzeczywiście szarpały nie tylko mnie za włosy, ale też moich rodziców, którym się zresztą bardzo ta piosenka też podobała i docenili, wychowani na dawnej szkole rockowej, docenili to, co się dzieje po prostu właśnie w zespole Radiohead i pomiędzy ich nutami. Dobrze, to teraz idźmy w kolejny kobiecy głos, w ciekawą propozycję artystki inspirującej się głosami i wrażliwością Lauryn Hill czy Nina Simone, jak również miksem alternatywnego folku i soulu. bottom of the sea. Weird Fishes, czyli Dziwne Ryby, i Liane LaHavas, artystka pochodząca z Wielkiej Brytanii, która objawiła swoją muzyczną wrażliwość w 2010 roku. Powiedz, Błażeju, czy jest jakiś taki wyjątkowy styl w muzyce, który lubisz, w którym się właśnie czujesz jak ta tytułowa ryba w wodzie? Nie, chyba nie mam czegoś takiego, no. I dlatego też gdzieś tak empatyzuję i sympatyzuję z zespołem Radiohead, że właściwie co płyta, to gdzieś wchodzą w inne buty i nawet na jednym albumie jest taka wielka, wielka różnorodność, a i tak gdzieś ich wrażliwość się przez to wszystko przebija. Piękne to było, że w ogóle kocham ten numer. Miałem kiedyś okazję posłuchać na żywo tego i pośpiewać ten chórek. Mm-hmm. Nie wiem, czy znasz tę teorię fanów, że Ed śpiewa swoje imię tam zawsze. To by się zgadzało jakby z tym, co usta układają w tym momencie. Tak. Dobrze, to teraz Ławica Ryb jest gromadą, jest jednym organizmem składającym się z pojedynczych osobników, podobnie jak formacja typ zespołu w muzyce, który zestrojony i zespolony potrafi być wspaniałym, plastycznym instrumentem. Try to die. Wszystko na swoim miejscu, czyli Everything in its Right Place w wykonaniu chóru Scala and Kolaczny Brothers. Bardzo ciekawa wersja. Powiedz, Błażej, czy ty w swoim artystycznym życiu czujesz się na swoim miejscu? Coraz bardziej. No. Zdecydowanie ta rola producenta mi bardzo odpowiada i tak w odniesieniu jeszcze do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że mogę sobie w różnych stylistykach być. Jako artysta chyba miałbym problem, tak gdyby to był mój projekt, mój własny, żeby kontynuować jedną wizję, jeden pomysł, który gdzieś tam sobie zaplanowałem i bardzo mi odpowiada to, że zawsze mam artystę obok siebie, od którego mogę się odbić i że te światy mogę zmieniać. Strasznie to odpowiada jakiejś takiej mojej naturze. Wspaniale, czyli idea Radiohead jest obecna. Tak, jak najbardziej. Super. To teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali artystę, który na pewno jest we właściwym miejscu, a przed nami jego interpretacja piosenki zespołu Radiohead. Rows of houses all bearing down on me. I can feel their blue hands touching me. All these things into position. All these things will one day swallow whole. Fade out.